ci ni ci gaaw ak ci yeex ak yépp suñu borom tabaraka taala moo gàddu seen wërsëg. Waaw, yakhluqullahu ma yasha. Kàkkatara gën a yéex wala bokk na ci li gën a yéex ci lell fàkk moom kàkkatara. Waaye yàlla defal na ko làmmiñ ñam yi moo gën a gaaw aw xel. Su xoolee aw weñ gis ko fas ko yéenee lekk, su talalee làmmiñ lu gaaw gaaw balaa weñ naaw mu jël ko. Yow mii doxal sa tànk ci ne boo xàcc sa loxo rek weñu naaw. Kon kàkkatara jàpp weñ ci moom la gën a yomb, yow nga jàpp weñ. Ndax kat léeg-léeg nga dëkk ak aw yoo mu jékki-jékki ni tegg ci sa kaw ci sa lex bii, ne ci kiit nga jël sa loxo bi nekk si lex bi tap yow ni fiif ne la dóor naa la, nga dóor sa bopp. Yàlla gis nga kàkkatar kon li muy yéex yéex suñu borom wutal na ko lu koy lu muy dundee. Ñaaral ba yéexaayam boobu tax na ku ko doon dàq da nga koy gaaw a jàpp. Fokk yàlla wutal ko nu muy rawee, mu defal ko yaram mel ni ay seetu fu mu dugg rek niru ko, moo tax mu naqaree seet. Dakar gi li fi nekk ci ay kàkkatar, waaye bu ñu la waxoon indi ci yaar ay bala nga am kàkkatar tey jii kenn du ko mos a gis. Lu tax yàlla leen defal ñoom fu ñu nekk rek niru loola, bu dee lu xonk ñu xonk, bu dee lu ñuul lu ñuul, bu dee lu bula ñu bula, moo tax mën nga leen di jaar doo leen gis. Tabarkàlla moo giirub cokkeer ñooyam. Dàqkati cokkeer yi boo daan dàq cokkeer bëgg koo jàpp day dugg ci ngeer ñi daal di jaaxaan tëdd. Biirub cokkeer ak ngeer mi dafa niroo, su ko defee fa nga koy romb rek mu raw ndeysaan nga daal di wëñ ko wëñ ko mu daal wéy. Maanaam fii daal li fi yàlla lay wane mooy kéemtaanam suñu borom tabaraka taala. Jaane ngi doxe biir, nit ngi dox ñaari tànk, xara ngi doxe ñeenti tànk. Ñoom ñii am ci ñu gën a gaawante seen morom. Bu ngeen gisee ki ñu wax Jalaal moom li mu yoo ci tànk mat na fanweer, range bi mat na fanweer, bee mat na fanweer, mbaa ñu ëpp ko. Te nag moom ci ñeex la bokk. Kon gaawaay beeg vitesse bi nekkul ci tànk yi. Suñu borom tabaraka taala mooy borom kéemtaan. Yakhluqullahu, yàlla mooy bind maa yashaaw lépp lu ko neex. Ndax inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man tabarakallah. Laqad anzalna, mu ne dama ne wàcce nañu, ayatin ay loi mubayyinatin, yu ñu leeral. Kenn wàcce wu ko bàyyee leen ko, waaye dañ ko leeral. Wallahu ta yàlla yëf gi mooy jubal man yashaaw ku ko neex, ila siratin, teg ko ci yoon mustaqim, mu jub. Mu ne nee na nag surtout Nour aaya ñun fukk juróom ñaar wa yaquluna, teewul ñi continue di wax naan amana billahi, gëm nañ yàlla. Yàlla mu ne li ma digle lépp difuñ ci lenn. Wa yaquluna, teewul ñu naan amana billahi, gëm nañ yàlla. Kenn gëm ñoo gëm? Mu ne waaw. Wa bi rasuli, gëm nañ yonent bi, gëm nañ sunnaam. Waaw, mooy suñu xarit. Yàlla mu ne nit ñoo ñu wax ne amana billahi wa bi rasuli. Ha, wa ata'na, mu ne topp nañ yàlla it topp rasul. Mu ne li ko jaaxal nag suma ginnaaw gi yatawalla fariqun, am mbooloo di walbatiku ñun hum ci ñoom mi mbaxadi saalika. Ginnaaw lii lu ñuy walbatiku mooy suñ leen waxee ne ginnaaw ne ngeen gëm ngeen, ah léegi kuy doxati na sa jaaw xefam, na ku ne am xam fi muy yem, jigéen ñi denc seenu yaram, mu ump ku dul seen borom kër ak ñam tuddoon. Yàlla mu ne buñ leen waxee lii suma yatawalla fariqun min hum min mbaxadi saalika, dañu wax ni gëm nañ yàlla. Ku ci am jànk nga ne ko maye ko ci ku ko mas a denc, mu ne ah déet fokk mu def nangam, demal ci jigéen ñi loo jubóog ñoom yow la. Yàlla mu ne déedéet wa ma ulaika bil mu'minin, ñii gëmuñu. Wa ma ulaika bil mu'minin, mu ne ñii duñoo gëm. Lan mooy wa ma ulaika bil mu'minin? Mooy nee na sooy natt wàllu gëm, bul gis koo gis rek natt ko ci moom. Dangay seet ki nga xam ne li alquran di digle ma nga ca la muy tere bàyyi na ko, kooka nee na booy natt ñu gëm na nga ko natt foofa. Waaye bul gis koo jot rek tabarkàlla mu sol xaftaan bu jot wala mu sol nangam ci nangam nga natte ko foofu. Yàlla mu ne wa ma ulaika bil mu'minin, way saa duute bu ñu leen woohee ila llahi, jëma leen ci yàlla wa rasulihi, ak yonentam bii di sunna si sal allah sallam, li yaxkuma baynahum, ngir yàlla atte seen diggante wala yonent bi atte seen diggante. Isa, ca saasa fariqun, am mbooloo minhum ci ñoom mu'riduuna, dumuyu atte yow yee. Est ce que yàlla mu ne bëri na kuy wax ne gëm na ma, mu am jafeñ-jafeñ ñu war koo atte ci sharia. Mu ne isa fariqu minhum mu'ridun, ñu du mooyu. Maanaam daal ñi ñu saware ci koor daal saware ko ci aj màkka, yàlla ne ne saware wuñ ko nag ci jël li nga xam ne mooy sharia appliqué ko seen kër. Isa fariqu minhum mu'ridun, bu jabar ji musóoroo nga ne na génn kër gi su muuroo nga ne ko na génn kër gi, bu solal jot nga ne ko na génn kër gi, nay sol ay pantalon ni ñëpp, nay def nay meesu ni ñëpp, nay ànd ak tabarkàlla yu demee ni ko yooyu, ku joxe loxo na joxe loxo, yàlla mu ne waaw léegi. Kon mbir mi fan lay fiite? Isa fariqu minhum mu'ridun. Waaw te it tabarkàlla ba aaya ja ñëwee yàlla la si ne amunu kutiba alaykum siyam, ñëpp siyam, charette yi fii, tafliid yi fii, jàkk yi fii, as tabarkàlla. Waaye yàlla nen lii daal moom mi ngi nii, moom moo ko wax. Wa isa duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum isa fariqu minhum mu'ridun, mboolamu bari ci ñoom daal di du mooyu tabarkàlla. Yàlla mu ne wa in yakun lahum, bu ñu féete woowee alxaqu, dëgg ga, bu ñu féete woo dëgg, yaatu ilayhi, ñu daal di ñëw nag ci yonente bi, musiiniina, ndeysaan di torox toroxu, di nangu li mu woote. Maanaam bu ñu àggee ci point boo xam ne moom maitrise nañ ko, moom ñoom ñëppay ñëw. loolu mooy bu koor gi ñëwee jàkkay day fees dell dell dell, waaye fii ne ci su fajaree doo am lu bari, su timisee doo am lu bari. mooy su dëgg gi ñëwee ba nga xam ne gars yi mën nañ ko ñëppay ñëwandu. bu ñu ko xasee weesu nag nga wax ne léegi nañ àtte woo ci lii, yàlla mu ne ñu daal di tàmbali nag moori du na wane ginnaaw. yàlla mu ne jullu warta mel noolu. waaw mu ne mu laaj moom yàlla, afi qulubihim maradun, yàlla mooy laaj, afi qulubihim maradun, mu ndax seen xol dafa am feebar, muy benn amir taabu, wala dañuy sikk sàkk ne man yàlla duma yàlla, amir taabu, wala dañuy sikk sàkk ne ñoom ñi duñ leen suul, ma laaj leen li ma leen war a laaj, amir taabu, wala dañu am sikk sàkk ci ne lettre bii ma leen bind muy alquran ñu war koo jàng, xam li ci nekk appliqué ko ñëw ci man, duñ ko jàng, amir taabu. mu ne ñaari laajo boobu, am yaxaafuuna, wala boog dañoo ragal an yaxiifa allahu alayhim, yàlla tooñ leen, wa rasuluhu, ak ab yonentam, am dañoo defe ne yàlla leen di tooñ, ba bu ñu jëfee li yàllay santaane buñ ñëwoo yomal xeyam duñu añ. bal li fi nekk ulaayika, ñii daal humu zaalimuna, ñoom dong ñooy toñkat yi, ñoom dong ñooy toñkat yi. yàlla ne na koo xam ne su ma àttee doo tëral àtte ba, te it su ma tëralee leneen farataal ko nga man ko nag nga jóg ca yooya. yàlla mu ne ñii nag ñooy toñkat yi. yow kay da ngaa waroon li nga man nga def nga ne ca, la nga mën nga góorgóorlu ca, tabarkàlla. waaye ne ci lii la ca def nga bàyyi ko. yàlla mu ne ñii nag ñooy toñkat yi. mu tëj aaya ji dars bi mu ne innama li fi nekk daal lii rek la war a nekk. innama li fi nekk kaana daa war a nekk xawlal muminina, waxu julit ku gëm yàlla. isa duu ila allahi, buñ leen woowee jëma leen ci yàlla, wa rasulihi, ak yonente ba, li yaxkuma baynahum, ngir ñu àtte leen. la waroon mooy an yaquulu, ñu ne samicnaa, dégg nañ li yonente bi wax, wa ata'naa, te topp nañu li mu digle, wa ulaayika, ti ñi nga xam ne bu yonente bi waxee ñu ne dégg nañ ko, topp nañ ko, humul muflixuuna, ñoom dong ñooy sawe. wa man yuti' illaha, ku topp yàlla, wa rasulahu, topp yonente bi, wa yaxsha allaha, ragal yàlla, wa yattaqhi, wala wa yattaqi, wa yattaqihi, war seg xaf, mu moytu yàlla ragal ko, fa ulaayika, ñooñu humul faa'izuuna, ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñi sawe. kon mbokk ñuy déglu agsi nañu ci aaya juróom fukk ak ñaar, war fee taxawal dars bi insha allah subhanahu wa taala. mu di suratu nur, ñëwoon nañu ba am juróom fukki aaya ak ñett, juróom fukkeelu aaya bi ak ñett. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci di wax ak ñun wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqi fa ulaika humul faa'izun. mu ne ku topp yàlla, topp yonent bi, ragal yàlla, moytu ay ndég ay tereem jëf ay ndëgalam, ñooñu dong al faa'izuuna, ñooy texe lu ñu le bari bari bari bari duñu texe. war a dora tey ci wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yaxrujunna maakum. mu di wala la yaxrujunna, suñu borom tabaraka wa taala li des ci saar bi daf ciy wane melaw naafiq yi ci wàllu giñ. su ci jógee mu tëj saar bi ginnaaw bi mu ubbee parenthèse bi mu tijji woon keroog, te mooy wane màggaayam ci ñi nga xam ne ñoom lay digal te duñu def. mu ne tey wa aqsamu billahi, ñu daal di giñ ci yàlla, daal ni billahi naafiq yi ñoo giñ loolu. moo di bi leen yàlla wane ni ñuy gàllankoore di tere woo nangu atti yàlla yi, du tee soo waxee nafiq mu waatal la ne gënoo maa gëm. Mooy da ngeen a dégg keroog ca aaya ba suñu borom naan wa isa duuu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum isa fariqum minhum muridun. Yàlla daal di koy wax mu ne soo wootee jëme ci yàlla, woote jëme ci yonent bi muy sunna, ngir nga atti diggante nit ñi, nee na foofu ngay gisee nafiq mu daal di du mooyu. Moom du nangu atte yàlla jaar këram, du nangu atte yàlla jaar ci mbeddam, du nangu atte yàlla jaar, waaye dafay bëgg su julli jotee mu dem julli, bu war jotee mu war, bu atte yàlla tabaraka taala jotee mu ne lii nangam nangam, lii nangam nangam. Yàlla mu ne buñ leen waxee nag wa aqsamu, ñu daal di giñ billahi ci yàlla jëhda aymanihim, seen dëgg dëgg ngiñ, giñu dëgër a dëgër. Lu ñuy giñ la in amartahum, boo leen digalatee génn xeexi la yaxrujunna, daañu génn xeexi. Nafiqi daal mel ni ko daal li ñu wax naqar nañu, suñu waxatee xeex daal dinañu génn xeexi. Muqaatil wax jooju la wax ba dema ci tafsirul alusi noonu la ko ci indee, mu ne law amartana an naxruja min diyaarina wa amwalina wa nisaina la xarajna wa in amartana bil jihaad la jahadna fa nazalat al aya. Tafsirul alusi jukki fukk ak juróom ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent. Yàlla ne yonent bi xul wax leen ne la tuqsimu, jarul ngeen di giñ, bu ngeen xeexee digal ñu daan gën. Mu ne jaru ko la tuqsimu taatum maarufa, topp ci njëkk maanaam li ñu digal nga def ko, loolu koy jarul giñ. Waaw la tuqsimu taatum maarufa, xam nga waa ji nga ne weeru dee na nga def ci jàkk ji téeméer dërëm, mu naan billahi danaa def téeméer dërëm. Yàlla mu ne jaru ko, su weer deexee boo joxee 500 rek ñu xam ne joxe nga. Waaw taatukum lillahi wa rasulihi maarufa fa innaha billisaan doon al xal wa bil qawli doon al amal. Waaw nafiq it su boobaa lu mu giñ giñ giñ mooy topp nafi toppug nafiq lammiñu wa dong na xol ba bokk ci ya nafiq buy topp yàlla, lammiñu wa dong ngay topp yàlla waaye xol ba bokk ci wax ja dong ngay topp yàlla waaye jëf ja bokk ci. Kon nag laa toqsimu loolu tam jarul giñ taatu maarufa, bu ngeen defee njëkk rek topp ci njëkk ak ñu xam ba xam. Inna allah yàlla xabirun, moom ko dañ kumpale bi ma taamaloon ci li ngeen di def yéen nafiq yi. Mu ne lu ngeen def xam naa ko. Su ngeen fi waxee ne gëm nañ yàlla te gëmu leen, mu ne ma xam. Waaw nafiq mooy li ci lemmiñam du ne ci xolam, du ne ci ay cëram. Mu'min ki gëm yàlla mooy koo xam ne li ci lemmiñam mooy na ca xolam, mooy na ci cëram. Yéefar nag moom lépp lay feeñal moom mooy safaanu julit bi. Yàlla ne xul waxal yow yonent bi, atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula te ngeen topp yonent bi. Topp leen yàlla te topp yonent bi. Atiu llaha bi ixlaasi niyati wa tarki nifaq wa atiu rasula bil istijabati li amrihi wa tamassuki bi hadiyi. Topp leen yàlla sellal seen yéene te bàyyi ak nafiq. Topp leen rasulullahi sal allah sallam ci wuyu si ay ndigalam te ngëb ci njubam gi. Waaw topp yàlla kon ak sellal lay doon ak bàyyi nafiq. Topp yonent bi nag mooy topp ay ndigalam. Waaye mu ndax li yonent bi di déglee alayhi salaatu wa salaam moom ñëpp ñuy wax ne bëgg nañu yonent bi, ñu ngi koy topp ak ñu ngi koy sopp, ña nga ca ah loolu tam de moom doy la kéemaan. Bëri waa na koy wax ne maa bëgg yonent bi, bëri waa na koy wax ne maa ko sopp, bëri waa na koo xam ne ki tabarkaal na nga ca mel. Waaye léeg-léeg ñu xool la gis ci yow lu yonent bi tere juróom-ñetti mbir wala juróom-ñeent ci sa jëmm ji rek, loolu kon day dawaar. Fa in tawallaw, bu ngeen du mooyoo nag bañ a topp yàlla, bañ a topp yonent bi, fa innama alayhi, yonent bi daal moo gàddu ma xumila lañ ko yen, wa aleykum yéen ak yéenay gàddu ma xumiltum liñ leen yen. Allahu akbar. Bu yonent bi xasee wax yàlla mu ne su ngeen du mooyoo bañ a topp alayhi salaatu wasalaam, sunnaam si ñëw ngeen bañ koo topp. Laaj lan mooy sunna, laaj lan la jàngalee woon, lu ngeen di bëgg dugg laaj lu mu ca wax, ab ñaw booy bëgg a sol laajal lu ci yonent bi wax, yëre booy bëgg a sol laajal lu mu ci wax, looy bëgg a lekk laajal lu mu ci wax, ma ne booy bëgg a dem sax am xew laajal lu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Amut lu mu waxut ñaar fukki at yim fi am ak ñett lepp lu suñ dund gi aaji wo yalla tabaaraku ta'ala wahyu nako ko mu wax ñuko ko lepp lu way di def na laaj lan la ci ali sallatu wasallam wax fa in tawalla buñ du moyo nak di def te duñ la laaj fa innama alayhi legi mom mo gaddu ma khumila liñ ko saf luñ ko saf moy jotal min tabliq risala wa alaykum yina gaddu ma khumiltum liñ len saf yeen luñ len saf a as-sam'u wa ta'a wa ittiba'i amrihi ali salam ken ku ne kon day am fofu tâche yonenti bi na wax liko yalla yoni lepp ñun nañ taxawel lim ñi sant lepp su boba buñ ko defé mu wacc ñu wacc buñ ko deful mom mu def liko war rek wa in tuti'uhu tahtadu lol ab loala li ngeen wax le loi historique wa in tuti'uhu tahtadu ku top yonenti bi rek jup ku ko topul nak safan bu may am kenn munta djub te top yunit bi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu manam wa in ata'tum amrahu faqad ihtadaytum ila tariqi sa'adati wal falah wa in tuti'uhu tahtadu loi physique moy liñi wax ci xam xam bobu ilmul fizya wala yenen xam xam yi demé ni ko yoyu nga xamne da nga nangam plus nangam egal nangam so ñu won tay ci ordinateur yi ngeen di jëfëndiko dafa am ay loi yo xamne mom mo cey teunku ni lañuy duggalé ni lañ koy génné ni lañ koy ubbé ni lañ koy tejé ni lañ koy enregistrer ni lañ koy dencé mémoire bi ni la yoyu xéet yépp nga xamne dafa am boutine bouton bokay def so len béné do mëna jëriño mbir mi mom ci bopam légui nga dem yag mëna deppal ndax yoon wi yaquna wala fayna nonu ordinateur mel nga xamne fokk nga jaar ko ci loi yoyu nun la aduna ci lako yalla teurele top yoonte bi djup soko topul do djup waaw mom moy professeur bi nga xamne moy jangale aduna kuko fi teggi tabarkala du am ben prof bu la meuna jangal aduna na la ko wax wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli yoonte bi dar waruko wama 'ala ar-rasuli warut ab yoonte wama 'ala ar-rasuli warul muhammad صلى الله عليه وسلم الا البلاغ لود الجتل المبين غلير جتل رك مكو وار المبين غلير موتاخ صلى الله عليه وسلم تي حجه الوداع جتل نا جتل غلير مو صحابي ييب تي اجا نل بامي نيبسي منلن ناخ جتل نا ني نكو بلغت يا رسول الله جتل غا ناخ لما يالا سانتون ما واخ لن كو واخنا لن كو ني نكو بلغت يا رسول الله من ياو يالا سيدل اللهم اشهد يالا سيدل yoyu kaddu bok na ci kaddo mi mujj ngir wonene liñu ko joxone jotal nako joxuñu ko won nak pour mu tek ko ci loxo kenn joxuñu won yonent bi mission bi pour mu tek ko ci loxo kenn mom moy suñu yonent bi mi fi joge dafa fab mbir ma rek bayyi ndax mumu ko bakoy tek ci ay loxo subhanahu wa ta'ala kon moy tanat loxo yi muy tege ak juru ji nga xamni ñoko tan tek ko ci loxo abubakar siddiq radhiyallahu anhu mu doxal ko bañu fi joge wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh kon mom jotal na waxuñu ko woni tek ko ci ay loxo ne kon mom dana ko tek ci ay loxo tey su baba kenn du ci wérante tey sax tabarakallah lo momul do ko jox kenn l'islam nak yalla def na kon laysa laka min al amri shay mbir mi mom mo ci dara man mako mom may jox ko ma neex wama ala rasul illa al balagh al mubin kon yunus jotli bala rek moko war waye it kat bepp jangale kat bu meuna don la la war du dara lu jotli rek wax li nga xamne mom la yalla wax si nit ñi jëfé nga sant yalla suñu jëfë wutit tabarakallah yalla mom lam ci diggé dana ko def yalla néna ci suratu nur aya jurum fuk ak jurum wa'adallahu yalla digna allazina amanu ñi gëm gu set minkum ci yeen allazina amanu minkum almu'minul mukhlisin ñi gëm te selal gëm gu wër minkum te bok ci yeen ben wa amilus salihati tay def lu bax al amal salih jama'u bayna al iman wal amal salih waaw dañu gëm yalla te bok minkum baatu minkum fi nak mi ngi melni da nga nek ci bir ñi gëm yalla genn ci aw gaay allazina amanu minkum wa amilus salihati nak iman dina am nga genn ci bir mu'minuna yoy minkum wa amilus salihati ñooñu la yalla yi ndax ñooñu dañuy am ay jafagne buñu dé ay xalé yu goor fuñu ko tambalé défé daari tambalé am ay jafagne ñu naan leen diiné ji dafa bëx wala ñu naan leen ni ngeen nangam ci nangam té lañ nekkon liñu nekkata koy gën ndax kuy nelaw doo yeew mukk di nelaw rek tabarakallah ak nekk rek di ataaya wut loo def ci say bakkan ak loo fikiroog yoo naan ak yërëmi nekk yooyu ba mu yàgg nga bàyyi yooyu yëpp ñëw di xeentu diine dañ laa war a jéem a jàngal jubbanti la waaye bu la kenn wax ne nangam nangam yàlla nee na wa adallahu alladina amanu minkum wa amilu salihat ñëwoon na nag ca jamonoy sahaaba ya al kiram dinañ ci ñëw yàlla ne leen la yastaxlifannahum fi l ard dinañu leen wuutal danañu leen wuutal ci kaw suuf waadahum bi miraasi l ard wa an yajcalahum fiha xulafa mutasarifina fiha tasarufa al muluki fi mamalikihim kama staxlafa alladina min qablihim na mu wuutale woon ña nga xam ne ñu leen jiitu woon wala yumakkinanna lahum dana leen jàppandalal diinahum seen diine ji diine ji dana jàppandi ba ku ci bëgg a jot jot ci diine ji njàngaleem diine dana jàppandi ba ci ku ci bëgg a jot jot ci alquran dina jàppandi ba ku ci bëgg a jot jot ci xadis jàppandi ba ku ci bëgg a jot jot ci tabarkàlla wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada seen diine ji nga xam ne irtada moom la gërëm ne moom rek moom mooy diine loola dina leen ko defal mufassiruna yi nee nañu bi yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwee madina moog sahaaba ya arab yépp dañ leen daal di song sànni leen genn fett rek fett ci daal mooy amul kenn koo xam ne kii da nga fanaan mbaa nga noppalu lu dul rek wax jaa ngi ci sa kaw yedd yaa ngi ci sa kaw moom daal saa su nekk rek ña nga ci mbir ma mujj nag sahaaba yi ñoomit ndeysaan kuy tëdd jaa nga tëddaale sa ngànnay xuy xëy yaa nga xëyaale sa ngànnay sonn lool yàlla mu ne muñ leen rek dana mas a toll a jamono joo xam ne jii danaa leen wuutalal kaw suuf ngeen nekk fi ni ngeen fi bëgg a nekkee dund seen diine ni ngeen ko bëgg a dunde fa nasalat il aaya aaya jooju yi daal di wàcc tabarakallah zadul masir jukkib juróom benneel xatum juróom fukk ak juróom ñaar moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis ba mu ne inna allaha zawaliya al ard fa raaytu mashariqaha wa magaaribaha wa inn milka ummati la yablugu ma zuwiya li minha rawahu muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne yàlla daf koo wan moketu suuf si mu gis li tàmbalee penku ba saw mu ne te xeetam wi dana yilif lu tol ni liñ ko wan lépp tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada lahum diine ji yàlla gërëm ne mooy diine muy wa raditu lakum al islaama diinan yàlla nee na da ngeen dem ba lislaam mii ñëpp dund ko nan ko bëgg a dunde moo tax saa bay dem ba tabarakallah loolee am waaye fi mu nekk nii ndigle yi nga xam ne moom la yàlla dige loolu tam day amati mooy fi mu nekk suñ ko bëggee delloo siwaat nag nga xam ne na diine meloon na la ko nit ñuy dunde yam tere woon la ñuy bàyyi yam digle woon la ñuy def loolu tam day juraat beneen jafañ-jafañ ndax nit ñi dañoo miin diine ak nangam nit ñi dañ koo miin léegi diine ak nangam gis ngeen ne gono yu jigéen yi nga xam ne ñoom lay waxal li ëpp ci ñoom bëgg nañ di julli di woor waaye nag duñ sol mbubu duñ waddu maanaam loolu nag soo demee ba koo indiwaat da ngay indi beneen jafañ-jafañ bu mel ni ku indi diine ji bees wala yooyu ñooñu itam yàlla ne muñ leen rek la yastaxlifanna lahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim dana demaat ba mel ne meloon ba nga xam ne ku bëgg a solu ci diine noo bëgg a soloo da nga soloo noonu ku bëgg a jàng noo bëgg a jànge da nga jànge noonu wala yubaddilannahum min baadi xawfihim am na dina leen wuutalit jàllar bi leen seen ragal gii mu nekk kóolute wala yubaddilannahum dana leen weccil min baadi xawfihim ginnaaw seen ragal gi am nan ak kóolute waaw da ngay ne ci kër ndeysaan nekk jigéen door a sëy si seen kër lañ xamoon mooy jàpp ak jullee woor nga ak si yor sa soxla daal di ñëw tàmbalee jàpp sa goro bu jigéen ne la ah na tege ci suuf ndax taluñu ay tenji tabarakallah nga muuru mu ne ah jid waay daal di ko muréet fànni fële lim bëgg mooy daan ngay def yaram yi neen ci doo julli waxtu tabarakallah te fu ñu wootee nga génn dem bëgg nag nga jur doom yu baax ah loolu du mën a am wala it nga jur doom yu am wërsëg loolu it tabarakallah dafay jafe lool wala yubaddilannahum min baadi amnihim xawfa moo tax ñu ragal ñooñu tabarakallah yàlla nee na dina mën a leen wuutal leen li nga xam ne mooy ak kóolute ginnaaw bi mu fi dindee ak ragal chart yi nag mooy yaabuduuna nii ñu jaamu ma yàlla mën a ñu jaamu ma walaa yushriku na bi shay aa te duñ ma bokkaale bu ñu demee ba di jaamu yàlla subhanahu wa taala wéetal ko te bañ koo bokkaale nee na loolee noonu lay amee tabarakallah wa man kafara ku wet dina yàlla mënut lii wa man kafara ku weddina yalla munul li ba'da zalika ginaaw lolou fa ulaika humul faziquna ñoo ñoo genn top nak mom la olof dan wax say say fa ulaika humul faziquna ñoo ñoo genn ak top tabarakal manam sa dema ci tabari mom day wax ne wa man kafara ay kafara hadhihi an-ni'ma weddina na yalla munul li fa ulaika humul faziqun tabari jukki fuka juroom ñatt xatum témèr ak ñin fuk ak ñaar manam yalla kay man na ñi nga xamne gem nañu tay jëf jëf ju baax mu wutalal len ci suuf ñu nek ay dëkk wa ko nu suuf dëcc ko di ci def li yalla santane di fi bayyi li yalla yi téré ba ku saccati ñu dag loxom ku toñati ñu tek toñu ci sa kaw nako l'islam waxe yalla neena lolu man nako yalla neena ku weddi nak ne munu muko nak fa ulaikumul fasiqun ko dem bam yag nga ne ah mbir mi de kenn munu tu ko defar yalla mu ne toñ nga ma dina ko defarat yalla neena kep ko dem bam yag nga ne ni dine mel tay dine munu tu te def nangam wala nit ñi munu tu ñu delu ci dine yalla neena ko def lolé man mi la toñ subhanahu wa ta'ala yalla yalla musal ci nan yalla munu nangam wala mbir mi neexu ta defar ci te jëm ci lu yalla defar subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata taqawwal lim julli wa atuz zakata tegen joxe azaka wa atiur rasul tegen top yonenti bi taxawal len julli alquran ñaare du wax wala bok du wax wasallu te julli len manam ci julli juroom yi alquran du jeufandiko batu wasallu wa aqimu salata ndax taxawal julli julli day am lu koy jitu day am lu cey tegen moy kuy iqamu salati su julli di bëgg jot da ngay bayyi la nga nekkon japp sallu baax set dadi djublu khibla djulli djulli ga waye fa djulle ba nopi iqamu salati day def jeexantal ci yow di wagn sey djiko yu baxul wa atu zakat te ngeen di joxe asaka alquran di waxe ngeen genné day wax ngeen joxe ndax genné asaka yomb na joxe asaka mo yombut wa atu zakata waye di wax wa akhiju zakat genné len ko day wax joxe len ko genné asaka yomb na joxe asaka yombut fi nek ni zakatul fitri bi ñu yassu muy genné asaka mo rekor yi ñu bari genn nañ waye ñun ko dox wa kay fofu la mbir mi nek wa atihu ar-rasula tagen top yonent bi su ngeen defe ñatti la'allakum khayna turhamuna ñu yërem leen kon de ko yërmande yalla da am sart taxawal julli jox azaka top rasulullah sallallahu alayhi wasallam la'allakum turhamun yalla neena suratul nur aya juroom fuk ak juroom ñaar la tahsabanna bul yaakar mukk bul yaakar ne alladheena ñi nga xamne kafaru dañu wedd yalla nek ci la len neex mel na len neex bul yaakar na ñu mu'jizina dañuy lotal yalla fil ard ci suusi lan moy dañuy lotal yalla fil ard ci suusi modi doom adama ñaare koy seeti bu amul barke naqare gis bu amé barke naqare gis sa bu naqare gis rek lotal na la mu'jizina fil ard doom adama bu amé barke boko seetiyé dañ lay wax mi ngi fi de waye dafa japp wala mi ngi fi de waye day reño wala mi ngi fi de waye dafa ubbegul ndax dafa am barke dama dem bu amul barke nak da nga ñew kërëm ñu légui la genn sa bo démé kërëm ñu légui la genn ñewagul xana bu suba nga xaar ko rek tabarakallah ñaar yu yépp dalay lotal yow mi sét nga nan ko sét na la fi sét na la fele yalla subhanahu wa ta'ala neena mom lool du ko dal du sét ci borom barke ñu nan ko dafa teju du sét ki ñak barke ñu nan ko neeku fa borom barke bi teju bu ko yalla soxla da koy fekk neegam ray ko fofa ki amul barke tay dox bu ko yalla soxla da koy fekk fu muy doxe mu ray ko fofu motax accident yi di am tabarakallah nga dugg ci auto ba ca yoon wa yalla daldi yoni malaka mi mu jël ci la fofé say mbokk ne dafa dem ba ci yoon wa fatu yalla ni yalla musal tabarakallah ñu nek ci auto yi tay dem ci jamm te depp ci jamm waye nun lay amé wa ma'wahum samu juway ñom ñu wedd yalla annaru may sawara yalla ni yalla musal wala bi sanqarina wala bi sabanna al-masir muj gogu di sawara sawara muj gu metti la go xamni gi tabarakallah ku ca dem da nga fa mas lo xamni li lu metti la yalla ñu jall musal suratul nur aya juroom fuk ak juroom ñaar ci borom tabarak wa taala rak fofu la teje bayna khawsayni moy yam don wax ci ay loi ku def nangam def len ko nangam ku def nangam